شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه شما. بچه آقای کلاغی خبرای خوبی برامون آورده از یاسین و موبین، دوتا برادر خوب، بله، که خیلی با هم مهربونن. بچه یاسین اونقدر گله که همیشه برای مامانش نامه های تشکرآمیز می نویسه، از پدر بزرگوارش تشکر می کنه و موبین رو خیلی دوست داره. منتها آقا کلاغی گفته هر دوشون شیر کم می خورن، هله هوله می خورن و موبینم خیلی به مامانش وابسته است. خب انشالله موبین میره مهد کودک، از این وابستگی یه خورده کم میشه، شیرم میخورن و هله هولم نمیخورن. منم عمه مریمشونم، روی ماهشونو میبوسم و براشون یه قصه خوشگل دارم به اسم عصای چوبی. یه روستای سرسبز و قشنگ یه خانواده مهربون کنار هم زندگی میکردن. یه پدر مهربون، یه مادر مهربون با 3 تا بچه و یه مادر بزرگ دوست داشتنی. روزا وقتی پدر برای کشاورزی به مزرعه میرفت و مادر هم میرفت که آغول گوسفندا رو مرتب بکنه و به اونا علف بده، بچه هم کمک میکردن. مثلا مریم استکان نلبیکی های صبحانه رو میشست، محمد اگه لازم بود گوسفندا رو میبرد چرا. محسن ولی از همه کوچیکتر بود، اون هنوز نمیتونست تو کارهای خونه کمک کنه، واسه همین پیش مادر بزرگ مهربونش میموند. مادر بزرگ یه عالمه قصه بلد بود که هر روز یکی از اونا رو برای نوه کوچولوش تعریف میکرد. اما بچه ها، مدتی بود که مادر بزرگ کمرش و پاهاش درد گرفته بود، اون دیگه نمیتونست راحت راه بره. محسن کوچولو خیلی دلش میخواست به مادر بزرگش کمک کنه. خب هرچی باشه، حالا دیگه نوبت اون بود. تا حالا مادر بزرگ از محسن کوچولو نگهداری میکرد و اجازه نمیداد تنها بمونه، براش قصه تعریف میکرد و ازش مراقبت میکرد. حالا که پیر شده بود و نمیتونست تنهایی کاراشو انجام بده، بچه هاش و نوه هاش باید کمکش میکردن. محسن برای همین یه شب از بابا جونش پرسید: بابا جون، من چجوری میتونم به مادر بزرگم کمک کنم؟ بابا جون گفت: دکتر دستور داده مادر بزرگ هر روز یک کمی پیاده روی کنه. اگه بتونی دست مادر بزرگو بگیری و آروم آروم با اون همراه بشی، خیلی کمکه. محسن گفت: من از فردا با مادر بزرگ میرم پیاده روی. مادر بزرگ که اینو شنید خیلی خوشحال شد. به نوه کوچولوش با مهربونی گفت: دستت درد نکنه عزیز دلم، ولی من یه چیز دیگه هم لازم دارم تا بتونم برم پیاده روی. محسن گفت: چی مادر بزرگ؟ مادر بزرگ گفت: یه عصا. یه عصا که وقتی راه میرم بهش تکیه کنم. اینجوری یه دستمو میدم به نوه نازم، با یه دستمم عصا رو میگیرم. اگه عصا داشته باشم بیشتر میتونم راه برم. پدر گفت: اتفاقا هم روز که از پیش دکتر اومدیم، من رفتم و واسه‌تون یه عصا سفارش دادم، فکر کنم تا فردا حاضر بشه. مادر بزرگ و محسن خوشحال شدن و خندیدن. فردا پدر وقتی از مزرعه برمیگشت، رفت پیش نجار، عصایی رو که سفارش داده بود گرفت و برای مادر بزرگ آورد. مادر بزرگ عصا رو دستش گرفت و چند قدمی راه رفت و با مهربونی گفت: خیلی خوبه، اینجوری پاهام خیلی کمتر درد میگیره. محسن گفت: مادر بزرگ، حالا اون دستتون رو بدین به من تا دیگه پاهاتون اصلا درد نگیره. مادر بزرگ خندیده گفت: معلومه که وقتی نوه نازم دستمو بگیره دیگه پام درد نمیگیره. از فردای اون روز مادر بزرگ دیگه خیلی راحت میتونست بره به روستا، برای اینکه هم محسن بود و هم یک عصا. گلای قشنگم، شما هم خوشحالین که محسن اینقدر مادر بزرگیشو دوست داره، نه؟ آفرین آفرین به همه نواهای گل که پدر بزرگا و مادر بزرگا رو خیلی دوست دارن، همیشه به اونا کمک میکنن، مثل یاسین و مبین که به بابا اسرافیل و مامان بزرگا، مامان قنچه و مامان طاهره خیلی کمک میکنن، خیلی زیاد. همچنین به مامان سکینه و بابا محمد، و دیگه قراره به حرف اونا خوب خوب گوش بدن. خب عزیزای دلبندم، خوب بخوابین، خوابای خوبم ببینین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما.